ตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเวลานี้เป็นเวลาว่างอากาศก็ดีไม่หนาวนักไม่ร้อนนักพอดีเวลาอย่างนี้แหละการทำความเพียรทางจิตใจเนี่ยมันเป็นโอกาสอันดีเป็นไปได้ทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสได้ทำใจให้สงบลงได้ข้อสำคัญอยู่ที่เราเพ่งอยู่ภายในเนี่ยไม่เพ่งออกไปภายนอกสำคัญอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราเพ่งอยู่ภายในนี่แล้วมันไม่ไปไหนละจิตอ่ะมันอยู่ได้กับสติเคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่จิตนี่นะถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วมันจะอยู่ไม่ได้จิตนี้จะอยู่นิ่งๆไม่ได้มันต้องคิดเล่ร่อนหาอารมณ์ต่างๆท่านอุปมาไว้เหมือนกับลิงที่มันโลดเต้นไปในป่าใหญ่คว้าใส่กิ่งนี้วางกิ่งนี้แล้วก็คว้าใส่กิ่งนั้นไปเรื่อยต้นไม้แต่ละต้นที่จะมีผลมีน้อยเต็มทีข้ออุปมานี้ชั้นใดก็อย่างนั้นจิตที่ขาดสติสัมปชัญญะควบคุมมันก็จะวิ่งไปตามอารมณ์ต่างๆที่น่ายินดีบ้างน่ายินร้ายบ้างไอ้จิตที่คิดไปภายนอกนั้นที่มีประโยชน์น้อยที่สุดเลยที่มีโทษมากกว่าคุณเหมือนกับลิงที่มันกระโดดไปตามต้นไม้ต่างๆนั้นที่มันมีผลให้ได้บริโภคน้อยเต็มทีฉันใดก็อย่างนั้นแหละเรื่องราวต่างๆของโลกที่จิตมันคิดแส่สายไปนั่นเมื่อเราพิจารณาดูด้วยปัญญาแล้วมันไม่มีคุณประโยชน์เท่าไหร่นักบางอย่างมันก็ไม่มีโทษอะไรแต่มันก็ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์คิดเล่นๆลอยๆไปอย่างนั้นแหละภาษาของจิตที่ไม่มีสติควบคุมมันก็ย่อมคิดส่งสายลอยไปตามอารมณ์อย่างนั้นดีบ้างชั่วบ้างเหมือนอย่างเรือที่ปล่อยให้ไหลไปตามกระแสของน้ำโดยไม่มีนายท้ายไม่มีคนถือท้ายเรือนั้นมันก็ไปตามกระแสน้ำสุดแล้วแต่กระแสน้ำมันจะพัดไปอย่างไรกระแสน้ำมันโคตรเรือมันก็ลอยไปโคตรกระแสน้ำมันตรงไปเรือมันก็ลอยตรงไปอย่างนี้แหละมันบางทีมันก็เลยไปค้างอยู่ที่เกาะที่แก่งแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ถึงทะเลหลวงอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละอันทะเลหลวงนั้นเปรียบได้แก่พระนิพพานอันเกาะแก่งนั้นเปรียบได้กับโลกสันนิบาตอันนี้จิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันก็มักจะคล้องอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆคือได้แก่โลกสันนิบาตอันนี้แหละการปล่อยเรือให้ไหลไปตามกระแสน้ำนั้นมันก็มีโทษอย่างนั้นเนี่ยมันไปค้างอยู่ตามเกาะตามแก่ง ใจคนเราก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าปล่อยให้มันคิดมันหมายไปตามอารมณ์ต่างๆในโลกนี้แล้วมันก็คล้องอยู่ในโลกนี้มันก็ยึดโลกอันนี้ไว้เป็นที่พึ่งของใจแบบนี้แล้วมันก็จะหนีจากโลกนี้ได้อย่างไรคิดดูพอจิตออกจากร่างนี้แล้วมันก็วนเวียนไปหาเกิดกับคนหรือสัตว์แล้วแต่บุญบารมีแล้วแต่บาปผู้ทำบาปไว้บาปมันก็นำไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากผู้ทำบุญบุญก็นำไปเกิดที่สุขสบายแต่ที่สุขสบายมันก็มีหลายขั้นตอนเป็นไปตามกำลังของบุญที่บุคคลกระทำผู้ใดทำน้อยก็มีความสุขตามน้อยเหมือนอย่างบุคคลรับประทานอาหารเมื่อรับประทานน้อยมันก็มีความสบายได้หน่อยหนึ่งพอไฟธาตุย่อยหมดไปแล้วมันก็หิวขึ้นมาอีกผู้ได้รับประทานมากจนเต็มอิ่มมันก็สบายไปได้นานหน่อยมันก็เป็นอย่างนี้แหละการทำบุญกุศลทำความดีดังนั้นผู้มีปัญญาท่านจึงไม่เกียรติค่าในการทำบุญนะทำมากได้เท่าไรก็มีความสุขมากเท่านั้นเหมือนอย่างเราเพียรพยายามทำใจให้สงบอันนี้ก็เรียกว่าเพียรทำบุญทางใจเมื่อเพียรพยายามทำใจสงบได้เท่าไรมันมีความสุขเท่านั้นเนี่ยหรือมาเจริญปัญญารู้เท่านามรูปหรือขันธ์ห้านี้ตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวตนเราเขาอย่างนี้ยิ่งมีความสุขหลายเพราะว่าขันธ์ห้านี้ไม่เที่ยงนี้เมื่อภาวนารู้แจ้งนั้นเวลามันวิบัติแปรปรวนไปจิตใจก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนะเมื่อไม่เป็นทุกข์แล้วเป็นยังไงอ่ะเอ้าก็เป็นสุขแล้วนั่นแหละลักษณะของจิตที่เป็นสุขนั่นนะเป็นลักษณะที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆไม่หวั่นไหวต่อความแปรปรวนของร่างกายคือมันมีความสุขอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้อิงอาศัยร่างกายอันนี้ว่าเป็นสุขสบายหมายความว่าอย่างนั้นเอาผู้ใดยังอิงอาศัยร่างกายอันนี้อยู่เวลาร่างกายนี้เป็นสุขใจก็เป็นสุขไปตามเวลาร่างกายนี้เป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์ไปตามมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเรามาอาศัยอยู่ของไม่เที่ยงต้องเตือนตนเสมอเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ทนได้ยากสิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาถ้าเป็นของเราก็บังคับได้ไม่ให้ชำรุดทรุดโทรมมันก็ไม่ทรุดโทรมเพราะใครเราเกิดมาแล้วจะปรารถนาให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมแตกดับไปไวๆเนี่ยไม่มีเลยเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้มาแล้วก็อยากอยู่ยั่งยืนนานไปในโลกนี้แหละตราบเท่าที่อยู่ไปได้แต่แล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอันเหตุปัจจัยนั้นก็คนเรานี่แหละสร้างขึ้นมาแบบนี้คือดวงจิตนี่ได้อาศัยกายอันนี้แล้วก็สร้างความดีความชั่วขึ้นมาแล้วความดีความชั่วนั่นแหละก็มาตกแต่งร่างกายนี้ให้หรือตกแต่งสมบัติต่างๆให้เป็นที่อาศัยก็อาศัยบุญตกแต่งมันถ้าบาปตกแต่งแล้ว เกิดมาในโลกนี้ไม่สมบูรณ์พูนสุขอะไรเลยมีแต่ยากจนข่นแค้นมีแต่เจ็บป่วยไข้ทำการงานอะไรก็ไม่ได้อาศัยผู้อื่นเป็นอยู่ไอ้บาปมันถกแต่งไปอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นให้พากันกลัวบาปนี่วะก็มันเห็นได้ชัดๆอยู่นี้ไม่ใช่ว่าพูดแล้วไม่มีหลักฐานพยานนะมีอยู่ทั่วไปในโลกนี้ทั้งคนบาปทั้งคนบุญเราเห็นกันอยู่ดาดดื่นเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปสงสัยลังเลอะไรแล้วเรื่องบาปเรื่องกรรมเราก็อย่าไปทำมันสิถ้ามองเห็นแล้วหาทางหลีกเลี่ยงแล้วอาชีพอันใดที่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรแล้วก็แสวงหาอาชีพอันนั้นคนธรรมดาคนฉลาดนะคนไม่ฉลาดแล้วก็อย่างว่าเจออย่างไรก็เอาอย่างนั้นเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ต้องพูดถึงกันขอให้ปากให้ท้องนั้นมันอิ่มก็พอแล้วมันไปแบบนั้นนะคนส่วนมากนะเหตุนั้นจึงล่วงพุทธบัญญัติไปได้สบายสบายเรื่องอนาคตวันนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงจะเป็นยังไงไปก็แล้วแต่มันก็เป็นอย่างนี้แหละไอ้ความเห็นผิดของคนเราผู้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้สมาธิให้ปัญญาเกิดขึ้นมันก็เห็นผิดเป็นชอบเลยไปอย่างนั้นในที่สุดก็เรียกว่าตีตนตายก่อนไข้ไปเลยเกิดความเห็นผิดขึ้นมาตายแล้วมันไม่รู้จักอะไรหรอกมันจะเป็นอะไรไปก็ไม่รู้เป็นอะไรไปเราก็ไม่รู้หรอกถ้าความเห็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เว้นละความชั่วทำความชั่วลงไปดื่มเหล้าเมาสุราหัวราน้ำมันไม่มีผลตามสนองหรอกการกระทำหมู่นี้นะทำแล้วก็แล้วไปในปัจจุบันนี้แหละไอ้ความเห็นมันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละมันจึงทำชั่วคนเรานะดังนั้นชาวพุทธทั้งหลายไม่ควรจะให้จิตใจตนเองมันเลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกอย่างนั้นมันไม่มีสิ้นสุดจริงๆส่วนที่เราอยู่ด้วยคุณธรรมเนี่ยมันมีสิ้นสุดลงได้ลองเทียบกันดูการส่งใจไปตามกระแสของโลกนั้นมีแต่อยากได้อยู่ร่ำไปทางอิ่มไม่มีเลยมีแต่หิวอยู่อย่างนั้นวันนี้ตรงกันข้ามเมื่อเราทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมันละความอยากความปรารถนาในจิตใจนี้ลงได้แล้วความไม่ปรารถนาอะไรมันก็เกิดขึ้นมาแทนนั่นแหละเมื่อไม่ปรารถนาอะไรแล้วนี่มันจะมีทุกข์มาจากไหนบัดนี้จิตใจคนเรามันเป็นทุกข์ก็เพราะใจมันหิวมันอยากอยู่เรื่อยมันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนี่นั่นแหละมันถึงเป็นทุกข์นะทุกข์ใจนี่นะเช่นอย่างว่าอ้าวร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยลงเจ็บนั่นปวดนี่อะไรโอ้ยก็มาอยากหายแต่เนาะเมื่อไรจะหายเนาะเอาอยู่อย่างนั้นแหละคันเมื่อมันไม่หายให้หมอรักษาวางยางในก็ไม่หายเอาแล้วมีทุกข์แล้วปะเนี่ยเกิดทุกข์โทมนัสขึ้นมาแล้วว่าเรานี่จะตายแท้เนาะมันมีเรามีเขาขึ้นมาแล้วปะเนี่ยเมื่อมีเรามีเขาเข้ามาแสดงยิ่งกลุ้มใจเท่านั้นให้พิจารณาดูข้อนี้นะให้มันเห็นด้วยตนเองเพียงแต่ฟังผู้อื่นพูดให้ฟังแต่ตนเองไม่ได้พิจารณาไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณามันก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเองมันนี่มันก็ไม่หนักแน่นพอถ้าสิ่งใดมันรู้มันเห็นด้วยตนเองอย่างนี้แล้วมันไม่สงสัยอ่ะไม่สงสัยลังเล ามารถตัดสินใจลงได้ไม่ลังเลใจนี่คือบุญอย่างนี้นะใจที่เบิกบานผ่องใสอยู่นั่นแหละเรียกว่าบุญนะมันก็ไม่สงสัยเลยวันนี้มันบุญนี่เป็นชื่อของความสุขคนเราถ้าทำใจเบิกบานผ่องใสเลยเราก็มีความสุขเท่านั้นเองถ้าเจ้าทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวลงไปก็เป็นทุกข์ลองสังเกตดูร่างกายเนี่ยมันไม่ว่าอะไรนี่ถึงมันวิบัติลงไปถ้าจิตไม่ว่าอะไรแล้วมันก็ไม่ว่าอะไรมันว่าอะไรไม่ได้เลยจิตต่างหากเป็นผู้ว่าอะไรต่ออะไรก็เราคิดพิจารณาดูให้ดีดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจึงต้องฝึกหัดให้มันหนักแน่นเข้าไปอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจนมองเห็นว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลแก่เจ็บตายมีแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นมันวิบัติแปรปรวนไปแล้วมันแตกดับไปพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้นะอันนี้ท่านจึงเรียกว่าปรมัตถธรรมธรรมอันยิ่งธรรมของจริงก็ว่าจิตใจต้องอย่างลงถึงปรมัตถธรรมคันเมื่อมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่ใช่ตัวตนของตนแล้วความอยากความปรารถนาที่จะผูกพันอยู่กับโลกอันนี้นะมันก็เบาลงเลยนะเอ้ามันจะอยากได้ไปอะไรล่ะมันไม่ใช่ของเราอ่ะมันก็อย่างนี้นะเหตุผลมันนะความจริงมันนะเป็นความจริงนะเมื่อมองเห็นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของตนแล้วมันก็จะอยากได้ไปทำไมวะนี่อ้าวถ้าไม่อยากได้นั่นก็อย่าไปใช้สอยสิอย่าไปบิณฑบาตมาฉันสิอย่าไปทำนาทำสวนปลูกข้าวอะไรลงสิบางคนก็อาจจะพูดอย่างนี้ถามอย่างนี้ก็ได้อันนั้นมันคนละเรื่องกันอย่าเอามาปนกันไอ้อย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าเมื่อขันห้ายังมีอยู่ตราบใดก็ต้องหาเลี้ยงมันอยู่ตราบนั้นขันห้านี่นะเรียกว่าเราทำโดยจำใจเฉยทำงานต่างๆในโลกอันนี้นะพอได้บำรุงขันห้านี่เป็นอยู่ไปตามธรรมชาติของมันเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยของเก่าแล้วมันก็แตกดับทำลายไปแล้วก็แล้วไปให้ทำความรู้ความเห็นอย่างนี้นะเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็สบายใจนะไม่เดือดร้อนนะอาศัยขันห้าแต่มาฝึกใจไม่ให้มันติดอยู่ในขันห้าพูดกันอย่างรวบรัดนะเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างใบบัวอาศัยน้ำแต่น้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวไม่ซึมซาบเข้าสู่ใบบัวนี่ชั้นใดจิตมุนีจิตของท่านผู้รู้แจ้งทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละได้เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักว่าแต่ได้ยินได้รู้สึกทราบซึ่งอะไรก็สักแต่ว่ารู้สึกไม่มีความหมายอะไรหมายความว่างั้นไม่มีการยึดถือสักแต่ว่าพออาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นแหละไอ้สังขารร่างกายอันนี้ก็ดีหรือวัตถุสิ่งของนอกร่างกายอันที่ออกไปก็ดีมันก็เป็นของอาศัยไปชั่วคราวในเมื่อมันเกิดมาแล้วนี่ตนไม่รู้นี่แต่ก่อนมาก็ดีไปสำคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนนะมันถึงได้ใช้ขันห้าในทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีและกรรมชั่วนะมันก็นำดวงขีปวิญญาณให้มาเกิดอาศัยขันห้าอีกต่อไปเพราะว่ามันมียึดถืออยู่มีอุปทานอยู่ว่าของเราของเขาอยู่อย่างนี้นะนี่แหละมันเป็นตัวกรรมนำให้เกิดอีก แต่ถ้าหากว่ามันยังละปองวางขันห้านี้ไม่ได้เพราะกำลังบุญวาสนาบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์อย่างนี้ก็ขอให้ยึดขันห้าอันนี้ไว้สำหรับทำความดีก็แล้วกันนี่สอนตนเข้าไปอย่างนี้กรรมใดดีมีประโยชน์ตนและผู้อื่นจะเพิ่มพูนบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปก็ทำกรรมอันนั้นไปมันก็เป็นจริงนะเมื่อเราทำกรรมดีเข้าไปมันก็เพิ่มพูนบุญบารมีให้มากขึ้นโดยลำดับไปทิ้งใดมันชั่วก็อย่าไปใช้ขันห้านี้ไปทำถึงแม้มันจะร่ำรวยมามันจะได้อาหารอันดีๆมารับประทานก็อย่าไปยินดีพอใจในการทำถึงใดแล้วนำทุกข์นำโทษมาให้แม้จะร่ำรวยยังไงก็อย่าไปเอามันเลยเพราะการร่ำรวยในปัจจุบันนี้ไม่มีความหมายอะไรถ้าพูดถึงปรมัตถธรรมลงไปแล้วเพราะตายแล้วมันก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงด้วยนี่นั่นแหละดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงว่าทรัพย์ภายในดีทรัพย์ภายในนี่นะดีกว่าทรัพย์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นควรแสวงไม่ให้มีในตนอะไรทรัพย์ภายในนะเริ่มต้นศรัทธาความเชื่อศรัทธาทนังศรัทธานี่ก็เป็นทรัพย์อันหนึ่งเป็นทรัพย์ของจิตใจหมายความว่างั้นเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในความดีที่ตนทำแล้วมันก็สบายใจมีความเชื่อมั่นว่าบาปควรละตนก็ละมันมาแล้วอย่างนี้นะความเชื่ออันนี้นะต้องเชื่อให้ถูกทางถ้าเชื่อไม่ถูกทางมันก็ไม่ได้ประสบความสุขอะไรแล้วศีลธนังศีลการรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ปราศจากโทษมันก็เป็นทรัพย์อันหนึ่งซึ่งไม่มีอยู่ที่อื่นนะมีอยู่ที่กายที่ใจเท่านี้เนี่ยมีอยู่ที่กายวาจาใจเท่านี้ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปิยันเจวะทนังความละอายแก่ใจในอันกระทำความชั่วความเกรงกลัวว่าความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์แล้วเว้นจากความชั่วอันนั้นได้มาตั้งหน้าทำความดีนี่ก็เป็นทรัพย์อันประเสริฐอันหนึ่งนะเพราะคุณธรรมเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในใจของผู้ใดแล้วมันทำให้ผู้นั้นเว้นจากบาปได้ไม่ทำบาปก็ถึงว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐนั่นเองมันได้พาหูสัจจะความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากเป็นผู้ทรงจำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากหมู่นี้นะมันเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นของปลื้มใจจริงๆเป็นงั้นปลื้มใจที่คนเราถ้ามีปัญญาแล้วมันหาทรัพย์ได้นี่นั่นเองหาทรัพย์ทั้งภายนอกก็ได้หาทรัพย์ภายในคือบุญกุศลก็ได้นี่แล้วก็เว้นความชั่วก็ได้เพราะมีปัญญาหาทางหลีกเว้นจากกรรมมันชั่วได้เพราะฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาถึงกำลังปัญญาที่ตนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาแล้วก็ปลื้มใจการบริจาคทานอันนี้มันก็เป็นทรัพย์ภายในอันหนึ่งเพราะสิ่งของแหละเราบริจาคไปแล้วแต่ผลแห่งการบริจาคนั้นมันต้องปรากฏอยู่ในใจนู้นไม่ใช่อยู่ภายนอกใจเบิกใจบานเมื่อสละความโลภความตณีออกจากหัวใจไปแล้วอย่างนี้เลยท่านถึงเรียกว่า เป็นทรัพย์ภายในนั่นแหละคือบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบริจาคทานหรือการเสียสละความชั่วต่างๆท่านเรียกว่าจาคะคือการสละเสียซึ่งความชั่วทางกายทางวาจาแล้วการละความมีผิดเป็นชอบทางใจออกไปอย่างนี้นะท่านจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเป็นทรัพย์อันประเสริฐทีเดียวดังนั้นน่ะควรพากันบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจให้ได้อย่าปล่อยให้จิตใจมันว่างจากคุณธรรมเหล่านี้เพราะว่าทรัพย์ภายในนี่น่ะติดตามตนไปทุกแห่งทุกคนแม้ว่าจะไปเกิดในภพใดชาติใดคุณธรรมเหล่านี้ก็ตามดวงจิตไปไม่ลดละไปตามอุปการะจิตใจให้น้อมไปทางบุญทางกุศลให้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสาร อยากจะถอนตนออกจากวัฏสงสารนี้โดยเฉพาะเรื่องปัญญาท่านังนะทรัพย์คือปัญญานะเป็นของประเสริฐมากทีเดียวเพราะคนเราถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันมองเห็นทุกข์ภายในวัฏสงสารอันนี้นี่หมายเอาปัญญาในทางธรรมนะมองเห็นโทษเห็นความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์หลายมันมองเห็นโทษแห่งตัณหาความทะยานอยากอันไม่มีสิ้นสุดนั่นนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างมหันต์ควรละแท้ความอยากความหิวต่างๆนี้นี่แหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้ละตัณหาให้เบาบางไปเรื่อยๆไปเริ่มแต่ตัณหาพายทำบาปนี่แหละละตัณหาประเภทนี้ก่อนเมื่อละตัณหาประเภทนี้ได้แล้วก็เป็นว่าละตัณหาส่วนละเอียดส่วนกลางเข้าไปมันก็ได้ไปเรื่อยๆแหละเมื่อเราเห็นโทษของมันแล้วนะนั่นแหละเห็นว่าเมื่อดับตัณหานี้ได้แล้วทุกข์ก็ดับไปจริงๆดับความอยากได้มากทุกข์ก็ดับไปมากดับได้น้อยทุกข์ก็ดับไปน้อยนี่ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วจะมองเห็นความจริงอย่างนี้แล้วการที่บุคคลจะมีปัญญาได้ก็เพราะอาศัยข้อปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หรือมรรคมีองค์8ประการนั่นน่ะเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดสติเกิดปัญญาอันสูงส่งทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมของจริงทั้งสี่ประการดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อผู้ได้ยินได้ฟังแล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญทรัพย์ภายในให้เกิดให้มีขึ้นในตนจนตลอดถึงได้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่ดังกล่าวมาได้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงส่งดังแสดงมา